Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 maja, jest 11. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Poprawkę do ustawy o KRS zapowiada na Kongresie Prawników Polskich w Katowicach wiceminister sprawiedliwości. Sędziowie, adwokaci, radcy prawni dyskutują tam o reformie wymiaru sprawiedliwości i stanie praworządności w Polsce. Ponad 1000 pożarów wybuchło od początku roku w naszym kraju. W lasach jest bardzo sucho, zagrożenie rośnie. Prezydent Donald Trump rozpoczął wizytę w Arabii Saudyjskiej. Środowiska prawnicze będą mogły zgłaszać kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Taką poprawkę do ustawy o KRS zamierza w przyszłym tygodniu zgłosić resort sprawiedliwości. Zapowiada ją wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który reprezentuje resort na Kongresie Prawników Polskich w Katowicach. W rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceminister mówi o geście otwartości. Podkreśla, że poprawka wychodzi naprzeciw postulatom zarówno opozycji, jak i środowisk prawniczych. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości 15 członków KRS będzie wybierał parlament. Natomiast kandydatów będą mogły zgłaszać środowiska sędziów, stowarzyszenia sędziów lub prokuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna. Kongres Prawników Polskich trwa od godziny. Do Katowic przyjechało prawie 1500 sędziów, adwokatów i radców prawnych z całego kraju. Mają dyskutować o reformie wymiaru sprawiedliwości i stanie praworządności w Polsce. Organizatorzy kongresu przekonują, że reforma sądownictwa jest konieczna, ale musi być przemyślana i konsultowana z praktykami. O rozsądek w lasach apelują leśnicy i strażacy, bo już ponad 1000 pożarów wybuchło w Polsce od początku roku, a 9 na 10 z nich spowodował człowiek. Leśnicy codziennie od 1 marca do 31 października określają stopnie zagrożenia pożarowego na podstawie pomiaru m.in. wilgotności ściółki w lesie i wilgotności powietrza. Gdy zagrożenie pożarami w lasach jest duże, sytuację monitorują samoloty patrolowe i patrole piesze. Jeśli w ciągu 5 kolejnych dni wilgotność ściółki spada poniżej 10%, wprowadza się zakaz wstępu do lasu. Przed wizytą w lesie każdy może sprawdzić stan zagrożenia dla danego obszaru na stronie internetowej Lasów Państwowych. To samo dotyczy ewentualnych zakazów wstępu zarządzanych przez nadleśniczych, mówi Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych. Warto to zawsze sprawdzać, no i oczywiście przestrzegać przepisów, być rozsądnym w lesie, nie używać otwartego ognia, bo rzeczywiście temperatury są coraz wyższe i pewnie szybko ścioła będzie schła i zagrożenie będzie rosło. Będziemy na pewno aktualizowali codziennie te informacje. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi mandat do 500 zł. Prezydent USA Donald Trump jest już w Arabii Saudyjskiej. Riad to pierwszy etap pierwszej zagranicznej podróży Trumpa po objęciu urzędu. Według agencji AP celem wizyty jest rozwijanie silniejszej współpracy w walce z terroryzmem w tym regionie. W Reggio Emilia rozpoczynają się właśnie uroczystości z okazji 220. rocznicy napisania Mazurka Dąbrowskiego. W obchodach biorą udział weterani armii, generała Władysława Andersa, przedstawiciele rządu, Sejmu, instytucji historycznych i harcerze. Pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Kasprzyk wyjaśnia, że uroczystość będzie miała symboliczne znaczenie dla weteranów II Korpusu Polskiego, którzy szlak bojowy zakończyli wyzwalając Bolonię, niedaleko której położone jest właśnie Reggio Emilia. W Reggio Józef Wybicki napisał pieśń, która pierwotnie była tylko pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Legiony Polskie były tymi pierwszymi oddziałami, które z ziemi włoskiej do Polski miały przynieść wolność. Tę rocznicę świętować będziemy z tym kolejnym w dziejach pokoleniem, które maszerując z ziemi włoskiej miało też dotrzeć do Polski, niosąc jej wolność. Podczas uroczystości zabrzmi oryginalna melodia Mazurka Dąbrowskiego, który był wyjątkowo ważny dla żołnierzy II Korpusu, wspomina kapitan Julian Buzgang. Ten mazurek dawał nam natchnienie i siłę. Było wzruszenie i moc. Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnym hymnem państwowym Rzeczpospolitej Polskiej od 26 lutego 1927 roku. Z Reggio Emilia, Witold Banach, Polskie Radio. Z Chełma do Kowla, z Kowla do Chełma za niespełna miesiąc ruszy nowe połączenie kolejowe między Ukrainą i Polską. W środę w parlamencie w Strasburgu uroczyście podpisano porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców. W związku z tym spodziewane jest zwiększenie ruchu przez granicę. Nowy pociąg zacznie kursować 12 czerwca, czyli dzień po planowanym wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla Ukraińców. Na początku, jak informuje kierownictwo ukraińskich kolei, trasę obsługiwać będzie autobus szynowy. Następnie możliwe jest wprowadzenie większych składów. Prowadzone są także rozmowy o uruchomieniu podobnych połączeń z innymi sąsiadami Ukrainy należącymi do Unii Europejskiej, Słowacją i Węgrami. Ukraińskie koleje pod koniec zeszłego roku uruchomiły szybki pociąg na trasie Kijów-Chełm. Kontrola celna i paszportowa dokonywana tam jest w trakcie jazdy pociągu, co znacznie skraca czas podróży. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

ciebie. Często myślę o tobie, często piszę do ciebie. Głupie listy, w nich miłość, głupie listy. Patrząc w płomień, kochanie, myślę, co też się stanie z moim sercem miłości głodnym. A ty nie pozwól przecież, żebym umarł w świecie, który ciemny jest, który ciemny jest i chłodny. A ty nie pozwól przecież, żebym umarł w świecie, który ciemny jest, który ciemny jest i chłodny. Janusz Radek, dzień dobry. Dzień dobry. Muszę ci powiedzieć, że boję się nowych wersji utworów, które tak dobrze znamy, a tutaj zrobiłeś coś pięknego, bo są kompletnie inny jakby utwór, prawda? Tak, bardzo się cieszę, że tak państwo to odbieracie, bo ja chciałem wysubtelnić trochę tą piosenkę. Ona była bardziej piosenkowa, a teraz jest bardziej tekstowa i cała ta płyta też jest taka, żeby nie przeszkadzać tym słowom. Ale to cudownie, jak się zdarzy taki utwór 9 lat temu, ta piosenka dotarła do drugiego miejsca na naszej liście, przez 4 miesiące była w zestawie. Był to wielki przebój po prostu. Jak trafiłeś na Poświatowską? Tak jak się chyba trafia zazwyczaj, jak się jest młodym człowiekiem, to się wysoko podnosi głowę i tam gdzieś leży książka z Haliną Poświatowską. I potem jest takie zauroczenie, że jak się czyta te wiersze, to taki licealny chłopak z liceum dostrzega, że co najmniej 70% rozumie z tego, co tam jest napisane i nie jest to poezja z jakiegoś wysokiego cokołu i pomnika, tylko to jest jakby pisała ją dziewczyna obok w bloku. I też tak to odbierałem i też tak dzisiaj to odbieram, że ona jest tak wiarygodna i tak tak nie z natury poetycka, to znaczy nie z zawodu poetycka, tylko ze swojej potrzeby wypowiedzi, że dla mnie dzisiaj ona mogłaby być spokojnie dziewczyną, która pisze bloga, która rozmawia z bardzo bliskimi sobie osobami, ale też z sąsiadami, też ze swoimi przyjaciółkami i opisuje swoje wrażenia dotyczące, nie wiem, kontaktu z życiem, a jednocześnie konfrontacji ze swoimi uczuciami, ze swoimi pragnieniami, namiętnościami. To niesamowite, bo te wiersze powstawały kilkadziesiąt lat temu, a jak się czyta dzisiaj, to właśnie tak jak mówisz, one są nowoczesne, ciągle. Tak. Wisława Szymborska bardzo dobrze o niej mówiła, o wierszach Haliny Poświatowskiej. No to jesteś szczęściarzem, jeśli w liceum mogłeś dotrzeć do tych wierszy, dlatego że ja, będąc w liceum, to myśmy sobie na ksero odbijali opowieść dla przyjaciela, bo wtedy tak. Tego nie było po prostu na rynku. A ja miałem o tyle też dużo szczęścia, że ja prawdopodobnie tą książkę, mówię prawdopodobnie, ja ją wygrałem na pewnym koncercie, a czyli na pewnym konkursie piosenkarskim, czy też jakimś takim szkolnym i dostałem cały tom wierszy zebranych i one leżały, na początku leżały i gdzieś pamiętam, że to miałem chyba 17 lat albo trochę więcej niż 17, 17 i pół i wtedy otworzyłem te wiersze i do tej pory jest tak, że ja otwieram poezję i dotykam i spotykam się z Haliną właśnie wtedy, kiedy potrzebuję od niej słowa. Mhm. To jest tak, jakbym chciał znaleźć dopełnienie czegoś takiego, co się wiąże z moją duchowością, z moim smakiem, wrażliwością, a w zetknięciu z codziennością, z jakimś takim prozą życia, czy ze światem, który jest często tak niewytłumaczalny i niewyobrażalnie skomplikowany, że potrzebuję jakiegoś albo pomostu, albo komentarza i wtedy Halina się najbardziej nadaje. Niesamowitą była kobietą, tak bardzo walczyła o życie, o miłość, a właściwie z góry była skazana na przegraną, ale nie poddawała się. To było niesamowite, jak się czyta teraz te... Bo teraz jest, mhm. był taki moment parę lat temu, kiedy była znowu modna. Mhm. Powstawały książki i takie biograficzne, ale też ukazywały się tomiki. Chyba mam wszystkie, niektóre nawet w podwójnych egzemplarzach. Taki pachnący tomik, nie wiem, czy dotarłeś do takiego, nie. Też piękny. No i właściwie w tych wierszach jest to jej takie ogromne nieszczęście, które ją dotknęło. Ale z drugiej strony jest taka świadomość, że to, co ten czas, który ma, musi go wykorzystać w 300 000%. Dlatego pochłaniała wiedzę niesamowicie. Dlatego była mądrą kobietą. Była uczonym wręcz. Tak. No przecież była filozofem. A oprócz tego zdawała sobie sprawę, że znajduje w sobie taką ilość niesamowitej energii, potencjału do przeżywania, że przelewała to na papier, na słowa. Dlatego ja do niej pukam i te słowa sobie zabieram. Poświatowska, Radek, kim ty jesteś dla mnie? Posłuchajmy następnej piosenki. No to wiem, że jestem. nie mówię, nic nie myślę. Janusz Radek śpiewa wiersze Haliny Poświatowskiej. Muszę cię zapytać o to, jak sobie poradziłeś z tym. Jesteś facetem, ona jest, była kobietą. Pisała bardzo takie erotyczne wiersze. Nie miałeś z tym problemu? Co wybrać do śpiewania? Co tobie pasuje? Robiłem to bardzo prosto. Po prostu czytałem po kolei i szukałem fragmentu, który dzisiaj jest odpowiedni do mojego nastroju. Mhm. Nawet niech to będzie wers jakiś, wystarczyło. Który automatycznie kleił mi się i jawił mi się już jakoś muzycznie. I dopiero potem doczytywałem, jaki jest większy sens całego wiersza, ale pod wpływem i utożsamiając to wszystko i podporządkowując temu pierwszemu, najważniejszemu fragmentowi, najbardziej muzycznemu i najbardziej teraźniejszemu. I dlatego sądzę, że w ten sposób udało mi się cały czas odkryć tą uniwersalność, która jest w Halinie. Mhm. To, co jest takie bardzo teraźniejsze, co jest... Nazwę to, że to jest współczesne, to jest nowoczesne w jakimś tam sensie, ponieważ Halina, myślę, też nie pisała do końca dla dziewczynek czy dla chłopaków. Ona pisała przede wszystkim dla ludzi, ona nie kategoryzowała. Myślę, że nawet na owe czasy, na tą Polskę z lat 50., 60., ona generalnie myślała bardzo nowocześnie, bardzo tak. Szeroko. Dla niej kategorie były istotne, ale tylko wtedy, jeżeli były częścią jakiejś całości. Stąd pisało mi się bardzo dobrze w ogóle. Mam jeszcze parę piosenek do jej tekstu, więc... Może będzie druga płyta. Może będzie druga płyta. Ale też pisałem również, robiłem coś, co jest takim moim, nazwę to formatem, ale takim moim też odkryciem ostatnio od całego roku. Robię coś takiego, co się nazywa domówki, czyli live streamingi, bezpośrednie próby moje u siebie w domu, w anturażu takim bardzo domowym i też ubraniowym, bardzo luźnym. I po prostu ćwiczę, pokazuję, w jaki sposób będę śpiewał następne piosenki na następny koncert, w jaki sposób na przykład zmagam się z Haliną Poświatowską i takim straszliwym doświadczeniem, ale jednocześnie twórczym i wspaniałym był kontakt z piosenką Ten kot i z wierszem Ten kot nie lubi, aby go głaskać, metafizyczne futro pod włos. I miałem tak dużo niesamowitych pomysłów na tą piosenkę. Taka rozpiętość niebywała, aż w pewnym momencie pomyślałem, że muszę po prostu to zaśpiewać tak, jakbym odpoczywał. I tak jakby trochę w kontrze do siebie samego. I dlatego zacząłem śpiewać zdecydowanie niżej. Wszystkich można zwolnić. Dobra, nie startuję w żadne zawody. Słuchaj, no masz tutaj listę uwielbienia od słuchaczek, które piszą, dziękują za płytę, dziękują za koncert walentynkowy w Szczecinie. Tak. No a ja szczególnie ci dziękuję, bo Halina Poświatowska jest moją ulubioną poetką od zawsze, od kiedy pamiętam. I ty podszedłeś do tego z taką kulturą piękną i cudownie to brzmi. I ktoś napisał właśnie, że tej płyty się słucha bardzo dobrze w całości. Też miałem takie wrażenie, że jak zaczynasz słuchać tej płyty, to jakbyś wpadał w tę poezję. Mhm. A myślę, że to też jest fajne, bo ktoś, kto posłucha tej płyty, a nie wiedział, że istnieje ktoś taki jak Halina Poświatowska, istniał, sięgnie po jej tomik poezji. A to w tych zwariowanych czasach, które mamy, jest fantastyczna sprawa. Czasami też mam taki moment, że rzucam wszystko i czytam sobie wiersze, na przykład Haliny Poświatowskiej. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Nowa płyta Janusza Radka, właściwie to tak ładnie zatytułowałeś, Poświatowska Radek, kim ty jesteś dla mnie. No i ten kot jeszcze w takim razie. Dziękuję. Zapraszam. Dziękuję. Dziękuję. wielki czarny niebyt, bo pomrukuje i porusza końcami wąsu. Śni mu się wielki czarny. Ten Janusz robi z kobietami. Tak się zasłuchałam, że przelałam wodę w wannie, napisała słuchaczka. Janusz Adek, Halina Poświatowska, Kim ty jesteś dla mnie? Polecamy państwu tę płytę. A mamy, Ola przy telefonie, 2273, mamy tę płytę z autografem artysty. Jeśli ktoś ma ochotę, proszę dzwonić już teraz, 2273. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. I co ja teraz mogę zagrać Państwu po wizycie Janusza? To może Eliana. Tell me what we have the day and night, have the songs we play, and the moments we stay, dreaming side by side, watching clouds go by, seeing pictures, writing letters, getting ready for the changes that each day will bring. And just who we are, little paradise. Tell me what we have the sun and moon, all of that for us, oceans, mountains, we can see them from the window of your eyes, and just who we are, little paradise. We'll cozy up, watch a movie, a bowl of goodies at our reach. The night may linger on in your arms, no need to speak. A melody comes back to me that we've heard before. For all this time, our lives entwined in love. In your eyes, I see the two of us, a little music, all the love songs that many other hearts have spoken. It's a starry night, and just who we are, little paradise. Thank you. Cudowna Taliana, Little Paradise. Za 23 minuty, godzina 12, w naszym studiu goście jeszcze Janek i Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Właściwie, ponieważ jesteście harcerzami, to powinienem powiedzieć czuwaj. Tak się mówi nadal? Oczywiście. Okej, okay. Ja byłem harcerzem, jak byłem w waszym wieku. Ile macie lat teraz? Ja 16. 15,5. Mhm. No i to niesamowite. Dostaliście zadanie. Jak to zadanie brzmiało? To było jedno z 8 zadań, które mamy wykonać w ramach biegu na 105 ćwika. Brzmi ono, byśmy po prostu pojawili się albo w radiu, albo w telewizji. No nie, no to radio zdecydowanie lepsze. Zdecydowanie. No i co, no przysforsowaliście tutaj, widzę, pana strażnika i no to jesteście. Tak, najpierw jeszcze próbowaliśmy w siedzibie przy ulicy Malczewskiego, nie ale właśnie tam powiedziano nam, byśmy spróbowali na Myśliwieckiej. Okej. Okay. A co to jest za sprawność, którą... To jest jeden ze stopni harcerskich. Najpierw jest młodzik, później wywiadowca, następnie ćwik, a później harcerz Orli i harcerz Rzeczypospolitej. Aha. Na każdy stopień, aby go zdobyć, trzeba wykonać określoną liczbę zadań, a dodatkowo właśnie ukończyć bieg, który dodatkowo sprawdzi nasze umiejętności i na którego wykonanie mamy mniej więcej 3 dni, ale w tym wypadku jest to jeden dzień. Mhm. Czyli macie 8 zadań do wykonania, tak? Mhm. Tak, w ramach tego biegu. A jakie są jeszcze pozostałe? Mamy również zdobyć podpis prezydenta Warszawy. Mieliśmy zjeść śniadanie w 5-gwiazdkowym hotelu, co już nam się udało. Gratuluję. Poza tym mamy wziąć udział w spływie kajakowym Świdrem. A to wszystko w jeden dzień? Tak, to wszystko w jeden dzień. Wow. Mamy poza tym zrobić zdjęcie na starówce polaroidem. Mhm. Poza tym pojeździć na snowboardzie albo na nartach. Okay. Pojeździć konno. No to ja was podziwiam. Ja bym nie wykonał takich 8 zadań w jeden dzień zwłaszcza. Także nie będę was w takim razie zatrzymywał, bo przed wami jeszcze, przepraszam, wyrażenie, kupa roboty w związku z tym, tak? Tak. Dodatkowo tak. Chciałbym dodać to, że zostaliśmy wysłani bez pieniędzy żadnych. Mhm. A no to jak to śniadanie w 5-gwiazdkowym? A to już nasza tajemnica. Okej, okay, dobra. Janek i Krzysztof, harcerze, zdobywają... Jeszcze raz, jaki to sprawność? 105 ćwika. 105 ćwika. No to ja wam gratuluję. Wystąpiliście w radiu. Zawsze można tego będzie posłuchać jeszcze, bo to w naszym archiwum się znajdzie na stronie polskieradio.pl/trójka. Powodzenia życzę wam w takim razie. Dziękuję. Jeśli chodzi o płyty, nie mamy już płyty Janusza, ale za to mamy, obiecałem tydzień temu, Feist, nowa płyta tej dziewczyny, nosi tytuł Pleasure. To ogromna przyjemność posłuchać tej płyty. Zadanie będzie... No właśnie, zadanie takie będzie, żeby takie harcerskie trochę, żeby nie było tak łatwo. Jaką piosenkę z repertuaru zespołu The Bee Gees Feist włączyła do swojego repertuaru i to właściwie jest jak dotąd największy jej przebój. Ola czeka przy telefonie. 2 2 7 3. A Feist zaśpiewa A Man Is Not His Song. A man is not his song. A song is a promise. If a man is just his song, and the song is beyond us. How they make it up in a sense in eventually, it can let you down by leaping into an innovation. Someone lift up in me, very and so alone, sweet. I will willing to add up to more than you are. 'Cause a man is not his song. summer's back, like coconut palm, snowy pine. I've had years pass through my ears to hear other words. They all believe in all my deep. Carry tunes around like they carry me. The man is not his song. The real one sing along. We all heard those old melodies. Like a singing right to me. One in a melodies, me good. One in a melodies, me good. One in a melodies, me good. Feist z nowej płyty zatytułowanej Pleasure. Piosenka A Man Is Not His Song, jedna z moich ulubionych. No a ten utwór Bee Gees, który wylansowała, Love You Inside Out oczywiście. Z tym, że ona tytuł skróciła Inside and Out. Chyba tak jakoś było. No właśnie, jeśli chodzi o zespół The Bee Gees, pani Kasia przypomina, że dzisiaj 5. rocznica śmierci Robina Gibba. To ja sięgnę po jedną z moich ulubionych piosenek, jakie zaśpiewał w zespole. Someone has hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me and let it be like they said it would be? Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love me? Come to me whenever you're lonely. Walk to me if you need a shoulder. Now and then you need someone older. So darling, you run to me. Beside you, and no one to hold. Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, Tak, a pan Maciej napisał, że jego ulubioną piosenką jest How Deep Is Your Love, ale grałem to nie tak dawno, jak Kaja była tutaj naszym gościem. Run to Me, albo mogłem wybrać jeszcze My World, albo oczywiście I've Gotta Get a Message to You, albo na przykład Massachusetts. To niesamowite. Kiedyś, chyba to w Barcelonie, nabyłem sobie taki zestaw Mythology, Bee Gees, 4 płyty kompaktowe, 81 utworów i to są tak poszeregowane utwory, że na pierwszej śpiewa Barry, na drugiej Robin, na trzeciej Morris i na czwartej Andy, choć tak naprawdę nigdy nie był przecież w zespole Bee Gees. To jedna sprawa, którą załatwiliśmy teraz. Druga sprawa to nie wszyscy uwierzyli mi w tych harcerzy. No nie wiem, co ja mam zrobić. No zdjęcia sobie nie zrobiliśmy. Rzeczywiście, może trzeba było zdjęcia zrobić, bo panowie byli w bardzo ładnych tych mundurkach, krótkich spodniach, mieli plecaki, no w końcu 8 zadań przed nimi. Ale właściwie mogę powiedzieć, że mocno mnie zainspirowali i tak sobie wymyśliłem, że takie na jutro założenie zjeść śniadanie w hotelu pięciogwiazdkowym. Bez pieniędzy. Nie, no ja bez pieniędzy nie, ja się nie przemknę. Oni tam może jakoś, wiesz... Ale to jest fajne zadanie. Będę sobie takie zadania wyznaczał. To teraz sobie wyznaczam zadanie zjeść rano, jutro śniadanie w hotelu pięciogwiazdkowym. 3 zadania. Jedno zadanie dzisiaj pojechać do Łodzi 58. urodziny studenckiego Radia Żak. To też wykonamy. I jutro zadanie pierwsze to śniadanie, a to drugie zadanie to targi książki, bo jutro są przecież targi książki. 13.30 będę tak tam też, tak pochodzę sobie, kroki będę robił, bo jutro ma padać troszkę, więc akurat fajnie, bo na Stadionie Narodowym nic mi nie napada. Tak szybko czas mija, pora się już żegnać z Państwem. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. No i na zakończenie wybrałem jeszcze utwór, którego słuchałem sobie wczoraj, piątek, przedwczoraj. Czwartek posłuchałem płyty Porcelain Julie Fordem, bo to piękny album wydany teraz nie tak dawno jako 2 płyty z dodatkami. No i pomyślałem, że chyba tego potem utwór Genius nie sięgałem jeszcze nigdy. No to dzisiaj na zakończenie miłego dnia życząc.